السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من سعادة العبد أن يرزقه الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبته صلوات الله وسلامه عليه أصل من أصول الدين، فلا إيمان لمن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فعلينا أن يكون الرسول أحب إلينا من أنفسنا. إني وجه الله بعد أن أشكر الله سبحانه وتعالى نكوزتك صالة سلام زمويندك بنسجت نمتميت محمد صلى الله عليه وسلم نكوزيني بلا كويسها ونسيانه سلزيم لكم شاء الله سبحانه وتعالى وحقيقة ومفوزه na kufaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waja wa Allah, hakika katika utukufu wa mja ni mja Allah subhanahu wa ta'ala kumruzuku mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hakika kumpenda Mtume alayhi salatu wa salam ni msingi katika misingi ya dini yetu. Hana imani yule ambaye hakumpenda Mtume alayhi salatu wassalam zaidi anavyompenda mzazi wake na mwanaye na watu wote. Kwa ni juu yetu enyi waja Allah, awe Mtume alayhi salatu wassalam anapendeza zaidi kwetu sisi kuliko nafsi zetu. Hadithi kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam لا يؤمن أحدكم هتؤمن مجا wenu حتى أكون أحب إليه mpaka niwe napendeza zaidi kwake min walidihi kuliko mzazi wake wa waladihi na mwanae wa nas ajma'in na watu wote. Muttafaqun alayh. Yaqulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala inna qiyam al-midhata wa thana alayh. Anasema Sheikh al-Islam Allah mrehemu, hakika kusimama mapenzi na sifa kwa Mtume alayhi salatu wassalam, wataadhima wattawqir, na kumtukuza na kumheshimu Mtume alayhi salatu wassalam, qiyamud din kulli, ni kusimama kwa dini yote, wasuqutuhu suqutud din, na kudondoka mapenzi ya Mtume alayhi salatu wassalam ndiyo kudondoka kwa dini. Kwa ndugu yetu sisi Waislamu, tumpende Mtume alayhi salatu wassalam kama tunavyozipenda nafsi zetu au zaidi ya kule ambavyo tunavyozipenda nafsi zetu, jinsi ambavyo alivyotufunza Mtume alayhi salatu wassalam. Na haya yamethibiti katika sahihi al-Bukhari, hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Hisham radiyallahu ta'ala anhu qala: kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa akhidhun bi yadi Umar ibn al-Khattab radiyallahu tabarak wa ta'ala anhu, faqala Umar: ya Rasul Allah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Katika hadithi kutoka kwa Bukhari katika sahihi yake, hadithi hii imepokelewa na Abdullah ibn Hisham. Anasema sahaba huyu, tulikuwa pamoja na Mtume alayhi salatu wassalam, Mtume akiwa ameushika mkono wa sahabi jalil Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Umar akasema kumwambia Mtume alayhi salatu wassalam: ewe Mtume wa Allah, hakika wewe unapendeza zaidi kwangu mimi isipokuwa nafsi yangu. Umar anathibitisha mapenzi yake yeye kwa Mtume alayhi salatu wassalam, isipokuwa akaitoa nafsi yake. Mtume alayhi salatu wassalam akawa amemkatalia Umar alayhi Umar radiyallahu tabaraka wa ta'ala an, akimwambia: la walladhi nafsi biyadi, hapana na ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, hatta akuna habba ilaika min nafsik, haitokamilika imani yako mpaka mimi niwe napendeza zaidi kwako wewe kuliko nafsi yako. Faqala lahu Umar, Umar akasema: ya Rasul Allah, la anta habbu ilaya min nafsi, wewe sasa hivi unapendeza kwa mimi kuliko nafsi yangu. Faqala alayhi salatu wassalam: al-ana ya Umar, sasa hivi ewe Umar. Hii inathibitisha ya kwamba mapenzi ya Mtume alayhi salatu wassalam yanatakiwa yatangulie kuliko kitu chochote, yanatakiwa yawe ya mwanzo kuliko kitu chochote, hata nafsi yako. Ewe mja wa Allah, hapana shaka kwamba kila Muislamu anashuhudia kwa nafsi yake kwamba anampenda Mtume alayhi salatu wassalam, lakini ushuhuda huo ni lazima usadikishwe na itikadi ya yule ambaye anayeshuhudia, na vitendo vyake pia visadikishe ushuhuda huo, au itikadi na vitendo vyake vikadhibishe ushuhuda huo. Kwa hakika mapenzi ya Mtume alayhi salatu wassalam ni kufuata maamrisho yake alayhi salatu wassalam, na kufuata sunna zake alayhi salatu wassalam, na kutenda yale ambayo yaliyokuja katika sheria zake, sio kwa matamanio na wala sio kwa kuzusha. Na pale ambapo walidai watu kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha mtihani, aliteremsha iftibar ya kuwajaribu na kuonyesha ya kwamba kama watakuwa kweli wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala, yatadhihirika mapenzi yao, na kama itakuwa ni madai yasiyokuwa na uhakika, mapenzi yao hayatadhihirika. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake alayhi salatu wassalam: kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, sema ya Muhammad, ikiwa nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi nifuateni mimi, yuhibbukum Allah, Allah naye atakupendeni. Kwa hiyo kumpenda kweli Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima tumfuate mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wale watu waliposhindwa kumfuata mtume alayhi salatu wassalam, wakawa wamefeli mtihani ambao aliyomtoa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mwanachuoni min at-tabi'in Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, akiwa anayathibitisha maneno haya, anasema: man ahabba qauman ittaba'a atharahum, yule ambaye atakayewapenda watu atafuata nyayo zao. Walan talhaqa al-abrara hatta tattabi'a atharahum, na hautowapata watu wema mpaka ufuate nyayo zao. Wataakhudha bihadihim, na watachukua mwongozo wao, watatalia bisunnatihim, na ukaiga sunna zao, watumsia watusbiha wa anta ala manahijihim, na ukaamka ukashinda hali ya kuwa unafuata manhaji zao. Watakhudha tariqatahum, na ushukue njia yao. Wa in kunta muqassiran fil amal, hata kama utakuwa na matendo yaliyokuwa machache. Matendo machache katika kupatia sunna ni bora kuliko matendo mengi ya kukesha usiku na mchana katika kukosea mwenendo wa Mtume alayhi salatu wasalam. Ibadallah, mahabbatun nabiy sallallahu alayhi wasallam hiya fi inzalihi almanzilata allati anzalahu Allahu ta'ala alayhi, la naghlu fi wa la nufridu fi haqqi, wa hadhihi hiya da'watuhu allati kana yad'u ilayha wa ya'muru an-nasa bi tahqiqiha wal bu'du amma yukhalifuha. Faharrama alayhi salatu wassalam al-ghulu fi ta'dhimihi bima laysa bimashru'in. Fa'an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la tatruni kama atrat an-nasara ibn maryam fa innama ana 'abdullah faqulu 'abdullah wa rasul. Ayyu wajha Allah, hakika si vinginevyo kumpenda Mtume alayhi salatu wassalam ni kumweka Mtume katika sehemu ambayo aliyowekwa na Allahu subhanahu wa ta'ala. Tusichupe mipaka katika kumsifia Mtume alayhi salatu wassalam, kadhalika tusipunguze zile haki alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na si vinginevyo, huu ni ulinganizi wake alayhi salatu wassalam, ambao alikuwa akilingania katika uhai wake na akiwaamrisha watu wote kuhakikisha wanafanya zile ambazo alivyokuwa akilingania. Akakataza Mtume alayhi salatu wassalam watu wasichukue mipaka katika kumsifia mambo ambayo hayakuja katika sheria. Nipokelewa na Umar, sahabi jalil ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu, kutoka Mtume alayhi salatu wassalam anasema, msinitukuze, msinitakase kama jinsi ambavyo manasara walimtakasa mtoto wa Maryam, walimtakasa kwa kumwita Mungu, wakamtakasa kwa kumwita mwana wa Mungu, na hawakusikia lolote na wakaacha yale ambayo aliyoacha kwa wao katika kitabu cha Taurati na maelezo ambayo aliyokuwa akiwaeleza kutoka mdomoni kwao. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, msichupe mipaka, hakika mimi ni mcha wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kufundisheni namna gani ya kusema, semeni mcha wa Allah, semeni mtume wa Allah, ishieni hapo. Ukifanya hivyo mtakuwa mmefuata mwenendo wangu. Na akasema tena Mtume alayhi salatu wassalam, ya ayuha nnas, enyi watu, qulu biqaulikum, semeni kwa maneno yenu, wala yastahwiyannakum ash-shaytan, wala shaytani asikudegesheni hayo ambayo mnayotamka, asikuwekeeni furaha na ladha katika vinywa vyenu mkayasema yale ambayo mnayotamka yaliyokuwa makubwa ambayo hayakuthibiti katika yale mafundisho yangu. Kisha akaapa Mtume alayhi salatu wassalam akisema, wallahi ma uhibbu an tarfa'uni, namwapa Allah, mimi sipendi nyinyi mniinue, fauka ma rafa'ani Allah subhanahu wa ta'ala, zaidi ya vile ambavyo alivyoniinua Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ahmad min hadithi Anas wa sahihahu al-Albani rahimahullah ta'ala. Ndugu Muislamu, alama za kuchupa mipaka kwa Mtume alayhi salatu wassalam ni nyingi, lakini alama hizi zinapatikana kwa yule ambaye hakuhakikisha tauhidi katika itikadi yake, au hakufahamu ulinganizi wa Mtume alayhi salatu wassalam. Miongoni mwa alama hizo kwa watu hawa ni kule kuitakidi ya kwamba Mtume anafahamu ghaibu. Wakiwa katika maeneo wakimtaja Mtume, wao wanaamini ya kwamba Mtume alayhi salatu wassalam anayasikia yale yote ambayo wanayosema. Haya, hii ni alama ya kuchupa mipaka katika kumsifia Mtume alayhi salatu wassalam. Au kuitakidi ya kwamba Mtume anaondoa madhara, au kuitakidi ya kwamba Mtume analeta manufaa, na mambo mengine yanayotofautiana na nususi zilizokuja katika kitabu cha Allah na katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Anasema Allah subhanahu wa taala, sema ya Muhammad, waambie hakika mimi similiki kwa nafsi yangu manufaa ya kumnufaisha yeyote wala madhara ya kumdhuru yoyote, illa ma sha Allah, isipokuwa yale ambayo aliyoyataka Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kuntu a'lamul ghaib, lau kama ningekuwa najua mambo ya ghaib, lastakthartu min alkhair, ningekithirisha kufanya khair. Wa ma massani yasu, na wala nisingenipata baya lolote. In ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun, hakika mimi si mwingine isipokuwa ni mwonyaji na ni mwenye kutoa habari njema kwa watu wanaoamini. Dijueni enyi waja wa Allah, kufuata mstari uliokuwa umenyooka na kufuata manhaji ya Mtume alayhi salatu wassalam, hakika katika sababu za fitna, katika sababu za mitihani, watu wengi wanaingia katika mitihani baada ya kuhalifiana na mwenendo wa Mtume alayhi salatu wassalam, baada ya kuhalifiana na mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam, jambo ambalo linawapelekea wao kuingia katika mikhalafa ya itikadi na mikhalafa ya kifikhi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barrul karim. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه ما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكوزيتك رحمة أمان zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuhusieni enyi waja wa Allah kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yeyote atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamuokoa, Allah atamtoa, Allah atamnusuru, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza. Ibadallah, laqad da'a kathiruna mahabbata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fa'aluhum takdhibu da'wahum, kwa hakika wamedai watu wengi kumpenda mtume alayhi salatu wassalam, na matendo yao yanahalifiana na yale madai yao. Wakadai watu kumpenda mtume alayhi salatu wassalam wa hum yasubuna wa yukaffiruna ashaba, aliyakuwa wanawatukana na kuwakufurisha masahaba zake. Wa yatanuna fi irdihi wa yattahimuna azwaja, na wanatukana heshima ya mtume alayhi salatu wassalam na kuwatuhumu wake wa mtume alayhi salatu wassalam. Lakini si hao tu, ukaona baadhi ya watu wanadai mapenzi ya mtume alayhi salatu wassalam, hali ya kuwa wanakhalifiana na amri zake alayhi salatu wassalam, wanakhalifiana na sunna zake na mwongozo wake alayhi salatu wassalam. Wakamtukuza alayhi salatu wassalam na kumpa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ukawaona watu wengine wanadai mapenzi ya mtume alayhi salatu wassalam, hali ya kuwa wanazusha bidaa ambazo maanzalallahu biha min sultan, uzushi ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakuteremsha dalili katika uzushi huo. Kawakuta wanasherehekea sherehe ambazo ni za uzushi, hakuzifanya mtume alayhi salatu wassalam, wala hakuzifanya au hakuzifanya masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam, wala wale ambao waliokuja baada ya masahaba. Zote hizi, ndugu Muislamu, inajulisha juu ya uongo wa yale madai yao, ya kwamba wanampenda mtume alayhi salatu wassalam. Kwani yule ambaye atakayekuwa anampenda mtume alayhi salatu wassalam, ni lazima afuate maamrisho yake, ni lazima afuate mwongozo wake, kadhalika ni lazima awapende masahaba zake radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Kwani hayo ndio mapenzi ya kisheria ambayo ametuamrisha alayhi salatu wassalam tufanye kama ambavyo alivyotuamrisha, na tutende kama jinsi ambavyo alivyotuelekeza. Sio watu katika sherehe hizo wakazua mambo mapya ya kutengeneza keki zenye uzito wa kilo 100 na kudai na kusema ya kwamba tunafanya hivyo kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama watakereke wenye kukereka wakereke. Jambo hili si jambo la sawasawa, kwa sababu ukifanya jambo lolote linalohusiana na mtume alayhi salatu wassalam, ukalipa jina la ibada, basi tambua ibada hiyo ni lazima hiyo imewafikiana na mafundisho ya mtume alayhi salatu wassalam. Na ama kukereka, atakerekwa yule ambaye aliyehalisi mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam, aliyeweka sehemu, aliyeweka kitu kinachohusiana na dini sehemu isiyokuwa, sehemu isiyostahiki. Kwa maana hiyo, siku ya kiyama mtu huyu atakutana na yale maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, yule ambaye atakayenisemea uongo mimi kwa makusudi basi aandae makazi yake katika moto wa jahannam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.